Să-i grijă oamenii totdeauna acum și pururea și vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule meu de ordonanță, slavă ție! Ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părințoacem, Sărat pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitori. Iubiți credincioși, iată ajutând Dumnezeu am ajuns prima duminică după înălțarea Sfintei sub Dumnezeiești cruci, la care Sfântul Evanghelist Matei ne învață și spune în Sfânta Dumnezeiască Evanghelie: Cela ce voiește să vină după mine, zice Mântuitorul, să-și ia crucea sa să-mi urmeze mie. Și merge mai departe Mântuitorul să spune că cine se va rușina de mine în acest neam prea curvar și păcătos, mă voi rușina și eu de el înaintea Tatălui meu și a Sfinților lui Înger. Și iarăși Mântuitorul spune, deci acela care se va rușina de mine, se va rușina și el. Dar iar merge și spune, de va dobândi omul toată lumea să-ți va pierde sufletul, ce va da în schimb pentru suflet? Iată, zis credincioși, acel mare lucru care este sufletul, ce vom da în schimb pentru dânsul? De vom dobândi toată lumea? Știți cu toții pe acei de astăzi și pe cei de ieri care au dobândit mult din această lume și care au plecat din viață cu rușine. Iar Mântuitorul spune că cel ce va vrea să-și câștige sufletul său, pierde-l va pe el, sau cel care îl va pierde pentru mine, acela îl va mântui. Deci noi trăind în viața aceasta și dorim să trăim în plăcerile vieții, dorim să avem de toate, dorim să avem castele, să avem laudă, să avem cinste pe pământ, de vom dobândi toate acestea și nu numai acestea care le putem agonisi în țara noastră. De vom dobândi și tot pământul. Ce vom da schimb pentru suflet? Vedeți dumneavoastră viața cât este de scurtă. Pentru că astăzi se mormântează Nicu Ceaușescu, pentru asta am și spus, majoritatea dintre dumneavoastră știți foarte bine traiul lui dinainte de Revoluție și după. Dacă au avut la dispoziție toată țara, au făcut ce au vrut, acum, ce are din tot ce au avut până acum? Are oare ceva decât numai faptele care le-a făcut? Dacă a făcut ceva vreun bine pe pământ, ca un om, va găsi dincolo. De-a făcut cele rele numai, după cum o parte din oameni știu, la fel vor găsi cele rele. Dar pentru conducătorii de țară, pentru conducătorii de stat, cele mai fricoșate lucruri sunt atunci când o țară creștină, cum a fost țara noastră, conducătorii țării și chiar cei a bisericii caută să ateizeze țara, să o facă păgână, să o facă necredincioasă, cum erau înainte împăratul ideilor, care i-a trăgea la închinarea de idoli. Acel lucru este cel mai mare, cel mai fricoșat care atârnă și apasă asupra lor. La fel a făcut tot clanul, toată familia, același lucru l-a făcut. Deci ca să ateizeze țara, ca să o aducă la necredință, ca să o aducă la dezastru. Deci iată, acesta este lucrul cel mai fricoșat, cum spune prorocul, că înfricoșată este moartea celui păcătos. E păcate facem cu toții, că oameni suntem și greșim înaintea lui Dumnezeu ca oameni. Însă sunt păcate între păcate, sunt greutăți ale păcatelor între greutăți. Una este să ai o neputință și o scăpare, și alta este să obligi pe altul să facă păcat. Sau să se lepede de Dumnezeu, lucru care este cel mai fricoșat. Pentru asta ne învață Mântuitorul că ce vom da în schimb pentru suflet? Deci sufletul este nemuritor. Și cum vă spune Sfântul Ioan Evanghelistul, vor învia aceștia spre viață veșnică, iar păcătoșii spre moarte veșnică. Iar păcătoșii vor învia spre judecată și spre o sândă. Dar nu spune că vor muri cu sufletul, pentru că sufletele sunt nemuritoare ca și îngerii. Pentru că l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul, după asemănarea lui, deci l-a făcut după chipul lui Dumnezeu nemuritor. Deci iată că sufletul este nemuritor și dacă vom face faptele cele bune, vom câștiga nemurirea împreună cu slava lui Dumnezeu, iar de vom săvârși păcate care să nu fie să murim în păcate. Atunci ferească Dumnezeu, vom auzi acel glas înfricoșat al Mântuitorului. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care este gătit diavolului și îngerilor lui. Deci iată că iadul nu este gătit omului, este gătit diavolului și îngerilor lui. Dar acei care urmează, după cum ați auzit ce spune Mântuitorul și ne învață Evanghelistul Matei, că acel neam prea curvar și păcătos. Deci, pentru ce spune acest lucru? Aici înseamnă discredincioși trădarea, că era de ajuns să spună numai păcătos sau numai prea curvar, că era același lucru. Dar nu este același lucru, că prin o adulter este trădarea familiei, este slujirea unei alte persoane și nu acelei cu care ești cununatul, cu care ești logodit și ești obligat față de Dumnezeu să duci viața în căsnicie curată. Deci este trădarea familiei. Deci acel neam prea curvar și păcătos înseamnă acela care cu numele slujește lui Dumnezeu, iar cu faptele altui Dumnezeu. Dumnezeu pântecelui sau patimilor sau altor lucruri spurcate al acestei lumi. Pentru asta spune Mântuitorul că acel neam prea curvar și păcătos, acei oameni sunt care, poate în aparență, sunt creștini, dar cu faptele sunt departe de Dumnezeu. Cum spune însuși despre poporul evreiesc, că poporul acesta cu buzele zice mă cinstește pe mine, iar cu inima departe stă de mine. Pentru asta, iubiții mei creștini, Mântuitorul ca Dumnezeu întrupat, să supără când noi facem păcate și să bucură când noi ne întoarcem. Și pentru asta și brațele care le-a întins pe Sfânta Cruce, zice eu când mă voi înălța pe toți voi chema la mine, sau pe mulți voi chema la mine. Deci brațele le are deschise și întinse și acum și ne cheamă pe toți în brațele sale cele dumnezeiești, ale milostivirii sale dumnezeiești. Deci ne cheamă numai noi trebuie să fim acei care să ne ducem, să ne închinăm la cinstitul lemn, la Sfintei Cruci, deci al patimilor lui. Să aceia care voiește să urmeze Mântuitorul să ia crucea lui, să ia greutatea aceea de a sluji lui Dumnezeu, să ia greutatea aceea de a sluji lui Dumnezeu prin lume. Deci trăind în lume, să fim în afară din lume, cum spune Sfântul Apostol Pavel, că cel care are femeie să fie cel care, ca cel care n-are, și cel care este, și unde este chemat omul, acolo să rămână. Deci de este chemat la slobozenie, slobo să rămâi. De este înjugat cu jugul familiei, să fii în jugul familiei, respectând legile cele dumnezeiești și în acea latere omul să mântuiește. Pentru asta este credincios și poporul, când Dumnezeu a fost a pedepsit pe oameni, pe poporul lui, a venit războaie, a venit foamete, a venit ciumă, a venit cutremură peste noi. De ce? Pentru păcatele noastre, ca prin ele să ne smerim. Prin ele să ne smerim și prin smerenie să ne întoarcem la dânsul. Și atunci Dumnezeu și reîntoarcem-i la supra noastră și ne mângâi cu darurile sale cele bogate de zi cu zi. Atunci spune când Mahomed împăratul sau sultanul turcilor a biruit Constantinopolul, a intrat biruitor în cetate, s-a instalat în palatele împăraților bizantini și a început o spețele de veselie și de bucurie pentru biruința asupra creștinilor. atunci la unul din acele fraze ce mari împărătești pe care le dădea în cinstea generalilor, a ofițerilor lui superior și a tuturor ministrilor, și a celor care au luptat în război și a eroilor lui, au văzut o mână care apărea în față, în fața lui pe perete, o mână cu 5 degete întinsă. S-a întrebat pe toți înțelepții, oare ce să fie acel lucru? Nimeni n-a putut să-i răspundă. A chemat pe toți magii și pe toți vrăjitorii și ghicitorii lui, nimeni n-a putut să-i răspundă. Atunci bucătarul lui, care era creștin, în taină, a venit și a spus, împărate, dacă vei găsi vreun sfânt creștin, poate să stălmăcească această taină a mâinii pe care o vezi. Și nu o vedea singur împăratul, o vedeau și toți mesenii lui. Atunci, din vorbă în vorbă, a auzit că unul Gheorghe, școlarul, este un bărbat înțelept care poate lui să-i stălmăcească și a dat poruncă să-l aducă înaintea lui. Deci încă nu era călugărit în acel timp. A venit la dânsul și a spus, poți tu oare să întâlmăcești vederea pe care eu o văd în fiecare zi? Zice, dacă îmi vei da răgaz 7 lei, mă rog lui Dumnezeu cu post și rugăciune, însă zice, noi din puterile noastre nu putem să tălmăcim minunile pe care Dumnezeu le descoperă, ci numai pe rugăciune. Și atunci sultanul i-a dat răgaz timp de 7 zile și s-a rugat lui Dumnezeu și a descoperit Sfântului că după aceasta a fost Ghenadi, patriarhul de Constantinopol. I-a descoperit taina acestei mâini pe care o vedea sultanul. Și a spus, împărate, mi-a descoperit Dumnezeu că dacă ar fi fost în cetatea Constantinopolului, 5 creștini buni nu dădea cetatea mâinile tale. Atunci împăratul a cinstit așa după cum a făgăduit, pentru că desfințase patriarhatul de Constantinopol. A reînființat patriarhatul de Constantinopol, l-a sfințit episcop și l-a pus patriarh pe Ghenadi, că l-a numit Ghenadi, și după ce au făcut ceremonia de instalare a patriarhului, l-au luat la masa lui împărătească și l-au trimis cu un cal frumos până la Biserica Sfinților Apostoli, unde era reședința patriarhală. Dar în acel moment, deci contemporan cu Sfântul, era Iosif Vrieni în Constantinopol, un bărbat foarte înțelept, marele predicator al catedralei din Constantinopol, care a scris acea vestită carte despre Sfânta Treime contra latinilor, care se numește după numele lui Iosif Vrieni, un celebru tratat de teologie a Sfintei Treimi. Deci unul dintre cele mai neînțelese cărți de mintea oricărui om. Deci este foarte o lucrare foarte adâncă, foarte înaltă în teologie. Deci acest sfânt bărbat, Iosif Vrieni, a fost duhovnicului Sfântului Marcu Efesianu și acestui Ghenadi, patriarh de Constantinopol, care a tălmăcit vedenia cu acea mână întinsă în fața sultanului. Deci acest bărbat scrie și a lăsat cărțile scrise despre felul cum erau creștinii pe timpul lui și datorită cărora au pierdut împărăția bizantină, împărăția creștină. Și pentru că sunt cuvintele lui exact ca niște perle foarte scumpe, pentru asta vreau să vă citesc din această carte pe care o am la mine, cuvintele acestui mare bărbat care descrie cum trăiau creștinii pe timpul lui și datorită cărora a venit distrugerea împărăției creștine, împărăției bizantine. Deci vă rog pe toți să luați aminte. Deci dacă cineva văzând pedepsele trimise de Dumnezeu asupra noastră s-ar afla în nedumerire, să aibă în vedere nu numai pe aceștia, ci și păcatele care se fac de către noi, să se laude pe Dumnezeu căci pe drept sunt îngăduite ca să ne îndreptăm. Deoarece nu există vreun fel de răutate pe care să nu fi săvârșit în viața noastră, cei mai mulți dintre noi nu numai că ignoră faptul că sunt creștini, dar nici măcar semnul Sfintei Cruci nu știu să-l facă, sau dacă îl știu, le este rușine să-l facă. Deci erau creștinii de pe timpul lui la 1453. Că preoții noștri sunt chirotoniți pe bani și mulți dintre ei au legături cu femeile lor înainte de căsătorie. Ceea ce la noi încă arătat institutele teologice, de astăzi sunt institute teologice mixte, unde sunt și fete, ca să fie în siguranță că niciunul nu este curat când termină facultatea. Că duhovnicii acordă iertarea păcatelor și împărtășesc pe cei nevrednici în schimbul darurilor. Că dumnezeiescul nume, înjurat și hulit, nu-l apărăm când suntem datori chiar și să murim pentru el. Că pe noi înșine și pe alții apurisim zilnic și îi supunem la multe blesteme. Că deseori jurăm fără frică pe numele înfricoșător și sunt al Dumnezeului și Mântuitorului nostru, apoi îl călcăm, iar aceasta fără nicio trebuință. Că de multe ori cârtim împotriva lui Dumnezeu, ba că plouă, ba că nu plouă, de ce este cald sau ce, de ce este frig, de ce unora le-a dat bogății, iar altora îngăduie să sufere de foame, de ce suflă crivătul. Într-un cuvânt, am devenit niște judecători necruțători al lui Dumnezeu. Iar mulți dintre noi defăimează credința ortodoxă, crucea și legea cea sfântă a lui Dumnezeu ca niște necredincioși și nimeni din cei ce ascultă nu protestează. Că atât bărbații cât și femeile nu se rușinează să umble gol pe stradă. Gândiți-vă la 1453, umblați atunci gol. Cu atât mai mult acum. Că pe fiicele lor le predau să fie corupte, că femeile au început să poartă îmbrăcăminte îmbrăgâmba bărbaților. Deci iată de când a început, iubiți credincioși, de străbălările. Că sărbătorile sfinte le petrec în cântece și dansuri satanice cu beții și obiceiuri străine și nu se rușinează. Că tot mai mult împărtășim credința magilor și a ghicitorilor, ba și în caz de boală apelăm la ajutorul lor. Că fugim de tot mai mult de virtute și ne îndreptăm spre păcat, că s-a îndepărtat milostivirea, s-a înmulțitura și obrăznicia, că conducătorii noștri sunt nedrept și răpitori, judecătorii iau daruri, cei ce duc tratative sunt mincinoși, orășenii bajocoritori, săranii fără de minte și toți într-o stare jalnică și de plâns. Că fecioarele noastre sunt mai nerușinate decât desfrânatele. Femeile văduve tot mai ciudate, cei căsătoriți nesocotești și nu păzăți fidelitatea căsătoriei. Tinere sunt depravați, iar bătrânii bețivi. Preoții au uitat de Dumnezeu, călugării s-au abătut de la drumul cel bun, iar cei din lume și-au ieșit cu desăvârșire din firii. Că echipul nostru a devenit nerușinat și prede spre păcat și chiar dacă facem toate relele, socotim neînsemnate. Am devenit cu toții nerușinați. Zădarnicea s-a făcut toate învățăturile, fără de folos cuvintele de povață. Acum sunt mai cinstiți cei care trăiesc imoral decât cei ce se nevoiesc în virtuti. Că nu trece zi sau ceas în care să nu supărăm pe frații noștri cu calomnii și judecăți. Că mulți dintre noi trăiesc în beție, prea curvie, adulteri, necurății, dușmănii, invidii, corupție și furturi. Că am devenit mândri, trufași, iubitori de arginți, egoiști, nerecunoscători, nesupuși, dezertori, răpitori, trădători, ticăloși și nedrepti, nepocăiți, necruțători, să spun și ceva mai rău, că mulți clerici păcătuind se apropie și slujesc la celea sfântă și dumnezească masă. Și iartă-mă, zice el, Doamne, aceasta mai mult decât toate celelalte ne fac să fim urâți de Dumnezeu, și vinovați de nenumărate pedepse. Iar celelalte, câte se fac public sau pe ascuns de către cei mai mulți, le trece în sub tăcere. Acestea, deși multele asemenea lor, au atras pedepsul lui Dumnezeu asupra noastră. Acest călugăr înțelept și sfânt vestuitor într-un schid în afara Constantinopolului a fost chemat de patriarh și împărat în capitală ca să ține conferințe religioase și prede spre pocăința și folosul și mântuirea sufletească a creștinilor. Întrucât nu cunoștea decăderea morală a poporului și a armatii, căci tocmai pentru aceasta a fost invitat. Monacul Iosif s-a înfățișat împăratului, patriarhului și altor demnitari și cu curaj le-a zis lor: pentru că m-ați chemat să predic cuvântul lui Dumnezeu, am venit cu plăcere. Dar dacă și voi nu mă veți prețini, în cadar m-ați adus aici. Cer și eu o favoare de la patriarh și împărat. Patriarhul să arate interes să îngrădească cu asprime abuzurile și relele care se fac de către clerici, iar împăratul pe cele săvârșite de armată și popor, Și atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom putea îndrepta ceva, zice înțeleptul Iosif. Amândoi au promis să facă ceea ce au rugat, însă nici patriarcul, nici împăratul n-au luat măsurile cuvincioase pentru îndepărtarea răului și a păcatelor, care se înmulțeau tot mai mult și de aceea a fost nevoit să plece din Constantinopol la sihăstria lui. Înainte însă să plece, luându-și rămas bun de la patriarc, împărat, cler și popor, a rostit un ultim cuvânt arătând cauza pentru care pleacă din oraș. Plec mâhnit, a spus, și să știți că nu va trece mult timp și eu voi muri. Însă orașul acesta, pentru păcatele multora celor ce locuiesc în el, cu îngăduința lui Dumnezeu, va fi cucerit de turci și credința ortodoxă însă va fi păzită. Atunci marele duce Luca Notara a zis către cuviosul Iosif, nu este cu putință ca Dumnezeu, care a zis la Avram că n-ar fi distrus orașele Sodoma și Gomoră dacă ar fi aflat în ce ele 10 drepți, să predea un astfel de oraș mare în mâna necredincioșilor. Este adevărat că există foarte mulți păcători, dar există și mulți drepți și, desigur, nu 10, nici 100, ci 1000. Că există, a răspuns înțeleptul Vrienius, o știu și eu, dar și acestea se fac vinovați de păcatele celor mulți și de aceea pe drept Dumnezeu va preda orașul mâinile turcilor. Tu, când orașul va fi capitulat, îți vei aduce aminte de cuvintele mele. N-au trecut mulți ani și orașul a fost cucerit de către turci, iar când notarașul a văzut copiii măcelăriți sub ochii săi, din ordinul sultanului Macomei și a adus aminte de înțeleptul Vrienius. Drepte-și, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. În stare jalnică și vrednică de lacrimi în care se găsea atunci Neamoș, pe care iubitorul de adevăr Vrienius a descris cu amărăciunii, în aceeași stare și poate chiar mai rea să găsește lumea de astăzi. Cu toate suferințele pe care le-am îndurat, nu ne-am învățat minte. Și dacă nu ne vom pocăi cu sinceritate și nu ne vom întoarce la Dumnezeu de care am fugit, disprețuind și încălcând poruncile sale, ne va pedepsi și pe noi, după cum a pedepsit dintr-un început pe toți păcătoși, nelegiuiți și călcătorii de lege. Astfel de oameni nevrednici de vremea lui Noe a pedepsit cu potop, pe desprânații cetăților Sodoma și Gomoroia cu foc și cu picioasă. Asupra lui Faraon și a întregului Egipt a trimis Dumnezeu 10 plăgi, deoarece n-a ascultat de porunca sa trimisă prin Moise, de a lăsa pe israeliteni să plece în țara robiei și să meargă în pământul păgăduinței. Pe evrei iarăși i-a pedepsit, predându-i de multe ori în mâna altor neamuri, care i-a robit și exterminat. Astfel a predat și Imperiul Bizantin să fie bajocorit și subjugat de turci. Dacă nici noi nu ne vom pocăi, vom fi nimiciți. Este cu neputință să nu fim pedepsiți câtă vreme persistăm în păcate. Ne-o spune clar și cu voce puternică învățătorul neamurilor, predicatorul lumii mare, la apostol Pavel, gura lui Hristos, zicând, căci dacă s-a adeverit cuvântul grei prin îngeri și orice călcare de poruncă și orice neascultare s-a primit dreapta răsplătirii, cum vom scăpa noi dacă vom fi nepăsători la astfel de mântuiri care, luând o vârșit din propovăduirea Domnului, ne-a făcut adeverită de cei ce au ascultat-o? Ne-o spune de asemenea însuși Domnul nostru Iisus Hristos, că dacă nu vă veți pocăi, zice, tot așa veți tări. Iată, iubiți credincioși, cuvintele marelui înțelept și cred că nu sunt numai asemănătoare cu cele care urmează mai departe și spune că pe vremea lui era în Constantinopol numărul de 3.000 de avorturi în cetate și spune el mai departe că pentru aceasta aș veni pedeapsa lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că era un an de la Revoluție când s-a anunțat în țara noastră 1.500.000 de avorturi. Deci nu 3.000 cât era pe timpul acestui bărbat înțelept în Constantinopol. Deci ia fi vis credincios păcatele pentru care trebuie să ardă pământul ca pe timpul Sodomii și a Gomorii. Deci iată lucrurile acelea, că dacă noi, cum spunem Mântuitorul, nu ne vom îndrepta, toți așa vom feri. Și dacă au scăpat atunci careva din ei, au scăpat acei care au avut frica lui Dumnezeu. Deci noi să nu ne desnădăjdim. Avem pe Dumnezeu de-a dreapta noastră care nu ne lasă să ne clătim. Că după cum ați auzit la Evanghelia cu Samarineanca, ce a spus Mântuitorul, nu sunt trimis decât fără numai către oile cele pierdute ale casului Israel. Iar s-a îngenunchiat femeia înaintea lui și a zis, Doamne, ajută-ne credinții mele. Și s-a rugat și atunci Mântuitorul, văzând credința, i-a spus, fie ție după credința ta, s-a tămăduit fiecare din ceasul acela. Deci noi să nu ne desnădăjduim, chiar dacă nu ne împlinește Dumnezeu rugăciunea în momentul când o cerem noi și dorința noastră, dar să nu ne desnădăjduim. Să vom auzi și noi cuvântul care l-a spus Tamare Nence, să îndrăzim că credința ne-a mântuit pe noi. Pentru asta, iubiți credincioși, vă rog pe toți să luăm aminte la aceste vremuri grele și împricoșate care sunt. Noi să avem credință la Dumnezeu, că Dumnezeu și din moarte ne scoate. Pentru că spune de un cuvios care era în Sfântul Muzic contemporan de-a nostru, în 1964, care stătea și făcea rugăciunii și au văzut în vedenii un lan de grâu, dar nu era dat în spic, era numai iarba verde. Dar într-o prăpastie a auzit vaite și țipite. Și a venit îngerul și a spus, l-a întrebat, Doamne, ce este cu acest lan așa de frumos? Și a spus, acesta este lanul dreptelor și a sfinților care trebuie să învieze. Dar nu știu ce sunt țipitele acelea sunt copiii care sunt avortați în aceste vremuri și tot strigă răsplătirii contra mamilor înaintea lui Dumnezeu. Deci este o altă afirmație care se aduce pentru a întări greșeala mare care se face prin avortul și prin orice fel de omisiuni de a nu naște copii. Pentru că în legea veche, după cum o parte știți din dumneavoastră, din predicile care le-au spus Părintele Flavian și din calcanele care se citesc în biserică, binecuvântarea unei familii era cea care avea copii, era cea care nu avea copii în legea veche, să socotea că este familie blestemată, și trebuia să se stingă neamului de pe pământ. Dar acela dintre noi care astăzi, care se căsătorește și este binecuvântat de preot sau de episcop, să se înmulțească, să nască copiii, să fie, să-i aducă spre slava lui Dumnezeu și el în mod voit oprește de a aduce viață pe pământ. Ce răspuns va avea înainte de căsul lui Dumnezeu? Că însuși el singur contribuie la exterminarea neamului lui pe pământ. Deci, iubiți credincioși, având, cum spune Sfântul Apostol Pavel, atâta nor de mărturii, având în fața noastră, cum spune prorocul Isaia, foc și apă, să întindem mâna nu în foc, ci în apă. În apa darul Duhului Sfânt, a învățăturilor celor sfinte, ca prin ele să viem și prin ele să putem să ajungem la desăvârșire și prin desăvârșire la Dumnezeu și împreună să fim cu Dumnezeu. Mulțumesc preasfințiților episcopi, de Moisei și Pahomii care m-au însoțit, care au slujit împreună cu preasfințitul Pahomii, mulțumesc Părintelui Flavian și părinților și dumneavoastră tuturor care sunteți prezenți. Maica Domnului și Mântuitorul să vă apere, să vă acopere de aceste răutăți, de aceste viață scurcat și să vă rugați lui Dumnezeu și pentru noi, ca și pe noi să ne păzească Dumnezeu de răutățile viacului acestea, ca să putem cu vrednicii să vă păstorim pe calea adevărului. Și dacă va fi nevoie pentru apăstrarea dreptei credinții, pentru apărarea sfinte și drepte credinții, să ne dăm și viața și să ne vărsăm sângele, ca și noi, la rândul nostru, să pecetluim adevărul de credință, cum l-a pecetluit străbunii noștri, dacă este nevoie, cu sângele nostru. Mulțumesc tuturor, să vă dea Dumnezeu sănătate, mântuire, bucurie, să pentru toate să mulțumim Mântuitorul că este lăudat în veci. Amin. Rugămintea mea care este, noi plecăm în străinătate de aici, să vă rugați lui Dumnezeu și Maicii Domnului ca să ne întoarce sănătoși din nou în țară. Și noi la rândul nostru suntem datori să vă pomnim în feritele noastre rugăciuni. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Preasfințite Mitropolii Vlasie, preasfințiților episcopi de Moțeni, Paomie, iubiților credincioși, mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a mijlocit iarăși astăzi ca să vedem slujba arhierească, un cuvânt atât de frumos pentru întărirea sufletelor noastre. Și de asemenea, îi mulțumim Bunului Dumnezeu ca să ne ajute în continuare să ne mai inducim de așa cuvinte, de așa slujbă, de tot ce ne este nou folositor pentru suflet. Dragi credincioși, mă bucur mult de cuvântul de astăzi, a noaptea Sfântului Mitropolit, fiindcă ne poziționează mai bine față de legea lui Dumnezeu, față de ceea ce trebuie să fim și ce suntem în fond. Cred că nimic nu este mai caustic, mai strigător la cer, mai arzător ca păcatul în lume. Dacă Dumnezeu în a șasea zi l-a făcut pe om și l-a așezat în asta Sfântitului Mitropolit, ce înseamnă păcatul la vremea aceasta? Și nu sunt doar vorbe, după cum este omul îndeoseb cârtitor și greu să se învoiască la cuvântul lui Dumnezeu, să cârtească, ci acest cuvânt este și palpabil. Ați văzut căderea Constantinopolului datorită păcatelor, că Dumnezeu, după cum spune Scriptura, pururea caută spre fiii oamenilor să-i cerceteze, așa cum stăpânul se duce la pomul din grădina lui să culeagă roade. Și dacă te duci anul acesta și celălalt și nu găsești, îl tai, fiindcă nu crești pentru frunze, ci pentru roade. Deci iată, Constantinopolul timpul aceluia atât de ticălos era încât că nu s-au găsit nici măcar minimum de creștini pentru care Dumnezeu să țină cetatea. Deci nu a făcut în altă sensul decât să reactualizeze acel Constantinopol de atunci pentru zilele de astăzi. Cetățenii Constantinopolului de atunci care se vedeau creștini, suntem noi de astăzi, fiecare să se cerceteze în conștiința lui și să vadă cu ce excelează în bine sau în rău față de aceea. Și Dumnezeu căutând spre noi, mai ține sau nu cetatea, dar nu cetatea, pământul cred că la vremea aceasta. Deci, dragi credincioși, lucru mare, nobil și frumos este ca să ne cercetăm rostul nostru și să știm ce vrem de la viață. Că Dumnezeu nu ne-a sădit vie sălbatică să trăim pentru pântece și cele de sub pântece, după care trage apa, iertați-mi expresia. Ci ne-a zidit Dumnezeu ca să recucerim împărăția din care am căzut. Și ca atare trebuie să ne îmbogățim prin cuvintele ierarhilor lui Dumnezeu, drept învățând cuvântul adevărului, să ne înțelepțim, să alungăm întunericul din noi și să aducem prin cuvântul scripturistic lumina. Deci această fărâmitură care i-a căzut hananiencii din masa domnilor lor, să o luăm în sufletul nostru, că puterea are de a se mulți mai mult decât o pâine. Aș dori, iubiților credincioși, cuvântul de astăzi să trezească somnomințile somnolente, să ne uităm în noi înșine, să ne cercetăm în filmul vieții noastre cine suntem, pe ce cărări am călătorit cu știință sau fără știință, unde am ajuns astăzi, ce am auzit, cine suntem și unde mergem. Că vedeți, orică ești bogat, orică ești frumos, orică ești înțelept, orică ești plin de aur sau cum ești, moartea nu caută. Ca atare trebuie să ne trezim înainte de a ne bate ceasul morții, cum, după cum a spus și n-a prea simțitul, a bătut trenul morții și la acel om, la cuvântul căruia tremurau semenii lui de frică. Fiindcă taică-s-o ridicase unde l-au ridicat. Îmi este rușine să stricăm cuvântul lui Dumnezeu pe oameni din aceștia, dar aducem pilde vii trăite de noi ca prin ei să ne înțelepțim noi. Dragilor credincioși, le mulțumesc în altul a Sfințitului Mitropolit, a Sfințitului Pahomie, a Sfințitului Demosten, că s-au gândit la noi pentru ziua de astăzi și în drumul simțiilor sale spre Grecia au poposit aici învățându-ne cu cuvintele lor frumoase. Sunt cuvinte trăite, trăite din propria lor experiență, fiindcă din tinerețe, din fragida tinerețe, s-au înjugat la acest travaliu de a te lupta cu tine însuți. După cum bine știți și n-au prea simțit încă din copilărie, de la 15 ani este monah, iar prea simțitul Pahomie de la 14 ani. Așa că tinerilor, iată ce înseamnă să-ți pui preț pe viața ta, pe cinstea ta, pe castitatea ta, pe noblețea ta cu care te-a născut părinții tăi. Dragilor credincioși, cine are urechi de auzit, să auză și ochi de văzut să vază. Bunul Dumnezeu să le acopere pașii, să-i țină sănătoși, să le dea cuvânt de îndreptare și pentru Grecia, să ne reprezinte acolo cine suntem noi românii, această oște mică care a mai rămas, iar dumneavoastră și nouă tuturor face și liniște pe Domnul Dumnezeu, și vecilor, amin. Să trăiți, Părinte!